Astăzi suntem la începutul capitolului 2 din Epistola Pavel către Filipeni. Și dacă în capitolul 1 vorbeam despre ce înseamnă bucurie necondiționată în ciuda circumstanțelor, în acest capitol vom învăța un alt adevăr, ce înseamnă bucurie necondiționată în ciuda oamenilor sau în pofida relațiilor pe care le avem unii cu alții. Vrem sau nu vrem să recunoaștem unul din lucrurile care ne afectează, și o să vedem de ce, sunt relațiile în care ajungem, sunt oameni din jurul nostru, suntem afectați de felul de relații pe care le avem. Dar o să vedem astăzi că Apostolul Pavel, mândrat de Duhul Dumnezeu, ne învață cum putem să avem bucurie necondiționată în pofida oamenilor, a ceea ce fac sau nu fac oamenii, inclusiv acele lucruri de care noi suntem responsabili în relațiile pe care le construim sau, mai bine zis, ni le dărâmăm. În capitolul 1 vedeam că bucuria lui Pavel a fost o bucurie care nu ținea de circumstanțe, din contră a fost o bucurie de la Dumnezeu care a avut niște efecte extraordinare. A făcut în primul rând ca părtășia Evangheliei să nu rămână o teorie. Credincioșii din Filipi o băgam în buzunar, cum spunem noi. Și timp de 10 ani l-au susținut pe Pavel. Am văzut că bucuria aceasta a lui Pavel a fost contagioasă, în sensul în care a făcut ca Evanghelia să se răspândească. Nu s-a așteptat Pavel că în lanțuri Evanghelia va înainta. Așa cum noi nu ne așteptăm că Dumnezeu poate face ca Evanghelia lui să se răspândească prin slăbiciunile noastre, prin lanțurile noastre, sau prin oamenii care ne critică, sau prin crizele prin care trecem, chiar fi leșdirenici, ca să fiu mai exact în dimineața asta. Nu în ultimul rând, am văzut în capitolul 1 că bucuria lui Pavel a făcut ca Evanghelia să fie apărată. Evanghelia are nevoie să fie apărată, sau credința Evangheliei. Pavel s-a uitat la lanțurile lui, s-a uitat la condițiile în care s-a afla, la criticii lui, la criza în care s-a afla și a zis: asta este o ocazie pentru ca eu să dau un exemplu de a apăra credința Evangheliei. Credința aceea, când spunea Iuda, ne-a fost dată odată pentru totdeauna, da? Deci, cu atât minte, bucuria apostolului Pavel n-a fost o teorie. Ea a avut niște efecte. Și ne întrebam noi ce efecte găsim noi în viața noastră, pentru că am putea să luăm invers. Și dacă în viața noastră rămânem doar la teorie și nu suntem în stare să fim aproape de cei care sunt nevoie, mai ales cei care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă viața noastră nu este caracterizată de răspândirea Evangheliei, mai devreme sau mai târziu, dacă viața noastră nu este o viață care apără credința Evangheliei, nu cu vorbe, cu fapte în primul rând, atunci putem să spunem că bucuria noastră este semnul întrebării. Bucuria lui Hristos nu poate rămâne teorie. Ea influențează. Asta era lecția din capitolul 1. Dacă în primul capitol am învățat cum putem să avem bucurie în ciuda circumstanțelor, secretul fiind cum? Care? O gândire neîmpărțită. De ce? Pentru că toate acele trei lucruri, părtășie Evangheliei, răspândirea Evangheliei și apărarea credinței Evangheliei, în toate aceste lucruri se observă un lucru, spuneam noi, foarte important, o gândire singulară. Adică avea un singur scop. Care era scopul lui Pavel? Filipeni 1:21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Asta înseamnă o gândire singulară, un scop singular în toate lucrurile. O gândire singulară, neîmpărțită, cum am putea să spunem, este secretul bucuriei în ciuda circumstanțelor. Adică dacă știi că Dumnezeu e în control, dacă știi că lucrul ăsta nu se va schimba și nu se schimbă niciodată, atunci poți să ai bucurie. Fericire, da, mai puțin. Dar fericirea ține de, îmi place în engleză, happiness, de ceea ce se happening, adică ce se întâmplă. De circumstanțe. Bucuria noastră, însă, spunea Hristos, poate fi deplină când ne gândim la El și rămânem la El. E, dacă în primul capitol învățam lucrul ăsta, în capitolul 2 învățăm cum să avem bucurie necondiționată atunci când problemele sau situațiile, relațiile noastre scârție. Cum adică? Păi spuneam că trebuie să recunoaștem că oamenii ne înșală. Ne pot fura bucuria. Nu-ți trebuie prea mult. De exemplu, în familie, doar o lipsă de recunoștință sau chiar o obișnuință față de cel care te slujește necondiționat de atâta vreme poate lua bucuria. Pavel, de exemplu, avea probleme, am învățat noi, în 1 Timotei și în 2 Timotei, cu cei din Roma. Și cei din Efes n-au fost în stare să fie alături când era închisoare, doar cei din Filipi. Și Pavel, citim aici în capitolul 4, versetul 2, le îndemn pe Vodia și Sintichia să aibă același gând în Domnul. Cine sunt ăștia? E foarte interesant cum Pavel nu spune exact care era problema. Evodia înseamnă mireasmă și Sintichia înseamnă fericită. Nu știu care a fost problema între mireasma și fericirea din biserica din Filipii, dar se pare că aveau ceva de împărțit și toate bune până în momentul în care biserica a fost afectată. Pentru că Pavel nu spune la întâmplare, vă îndemn să aveți același gând. O să dați? Aceeași gândire. De aici vine ideea, expresia care se repetă, același gând, aceeași simțire. Să luptați într-un singur gând, aceeași gândire singulară sau, spuneam noi, neîmpărțită. Un singur scop. Care era problema? Problema este că ori de câte ori avem, ne regăsim în relația noastră cu probleme, biserica este expusă la învățători falși. N-ați văzut când începem să avem probleme? Pe care ni se pare ideile care le respingeam în mod obișnuit, începem să le... parcă sunt interesante. Când ne apucă tristețea, sau ca să nu spun depresia, ne uităm la ce nu trebuie. Și se pare că e mai verde iarba dincolo de gard. Chiar și la emisiuni de nore și mir și alte chestii de genul ăsta. Ne pierdem vremea și ne așteptăm ca bucuria noastră, nivelul bucuriei în sângele nostru să crească. Înțelegeți? Biserica este pusă în pericol. Pentru că, vedeți, poate nu se vede așa. N-ajungem până la momentul în care cineva cu învățătură greșită intră în mijlocul nostru. Dar ori de câte ori vin aici cu gânduri împrumutate din altă împărăție, cu siguranță mintea mea și inima mea nu are loc pentru gândurile lui Dumnezeu. Pentru gândul lui Hristos pe care să învățăm astăzi. Asta e realitatea. N-are rost să ne întrebăm cum a căzut cu tare atâta vreme că nu sunt în stare să spun cum cad eu. Și nu am căzut ultima dată. Deci e îndemnul din Apocalipsa a Domnului Iisus către biserica din Efes, că era foarte ocupată, foarte religioasă, am putea spune noi. Spune, adu-ți aminte unde? De ce? De ce să ne aduci aminte? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Este primul pas al pocăinței, admiterea sau recunoașterea din cei 4 R, ca să pot să regret, ca să pot să mă rog, să recunosc în rugăciune, să cer ajutorul Dumnezeu și să pot să restitui, să repar ceea ce am făcut, că altfel nu mă voi vindeca niciodată. Asta e pocăința care o vedem și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dar care, apropo de pocăință, care înseamnă metanoia în Noul Testament, o gândire nouă. O gândire cum? Singulară, în care doar Hristos contează, doar ce spune El, nu ce spune Evodia sau Sintichia, ale căror numere sunt interesante și frumoase și plăcute. Diavolul cred că are și nume frumoase. Se numea la început Lucifer. Dar știm de ce este în stare. Un alt lucru care afectează astfel de probleme între Evodia și Sintichia, oricare ar fi numele lor în biserica noastră, bisericii noastre de astăzi, este că membrii ajung să nu mai aibă unitate. Iar dacă e un loc în care Hristos nu mai este înălțat și lăudat, este locul în care nu mai este unitate. De asta Pavel spune din nou, spune aici, versetul 3 din capitolul 4 spune, ție credinciosul ești împreună cu mine, își cer să le ajut pe aceste femei. Apropo, dacă veți citi și o ajungem să vorbim despre ele, ăștia au fost femei care l-au susținut pe Pavel, dar au început să se certe, să aibă probleme. Și în momentul când noi credem că lucrurile astea sunt neimportante, ne înșelăm, diavolul ne înșelă mai exact, și el nu e decât o chestiune de timp până când unitatea s-a dus pe apa sâmbetei. Nu știu de ce spunem noi chestia asta. Da? Înțelegem despre ce este vorba. Spune, ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement și ceilalți conlucători cu mine, a căror nume sunt în cartea vieții. Și pe aia spune, bucurați-vă în Domnul. Apropo, s-a dus bucuria în momentul când unitate nu mai este. În momentul când Hristos nu mai este ceea ce ne leagă. Apropo de unitate, Pavel cunoștea un adevăr care trebuie să-l cunoaștem. Din păcate, mulți creștini nu-l cunosc. Din păcate, chiar lucrătorii lui Dumnezeu nu cunosc diferența între unitate și uniformitate. Am mai vorbit despre lucrul ăsta. Avem impresia că unitatea în Hristos înseamnă să fim toți la fel. Nu. Unitate în împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă uniformitate, să fim toți la fel, să gândim aceleași gânduri. Nu. Unitate înseamnă avea o gândire smerită. Asta este lecția capitolului 2, începând de la primul verset până la ultimul. Și apostolul Pavel nu face altceva decât să ne dea niște exemple. Vă spuneam că epistola aceasta către Filipeni nu are multă învățătură în ea. De fapt, are doar îndemnuri practice în care se văd învățăturile. N-a spus Hristos când le-a spălat picioarele ucenicilor, Ioan capitolul 13, iubiți-vă unii pe alții, nu? Iubiți-vă unii pe alții. Și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ce? Ai mei, ucenicii mei. Îi spune lui Petru, dacă eu care sunt învățătorul vostru v-am făcut acest lucru, și voi ce sunteți? Sunteți dator să faceți acest lucru. Petru n-a înțeles atunci. Doamne, spală-mă și capul și fă-mi un duș bine, ai grijă ce săpun folosești, DAV, spre exemplu, că să nu mă irit. Nu înțelegea nimic. Cum nu înțelege nici noi de multe ori când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar vine vremea când Petru a trebuit să înțeleagă exact lecția de astăzi. O gândire smerită. O să vedem ce înseamnă asta. A trebuit să smerească și să plângă cu amar, spune Scriptura, Evangheliile, ca să poată să fie în Ioan capitolul 21 mesajul al doilea după Paști. Mă iubești? Să poată să realizeze ce înseamnă cu adevărat să-L iubești înapoi pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu înțelegi ce înseamnă că Dumnezeu te iubește, nu poți să-L iubești înapoi și tu pe Dumnezeu. Deci, revenind la oile noastre, spuneam așa, în capitolul 2, versetul 1 spune așa: așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, de subliniat, încurajare, mângâiere, părtășie cu Duhul sau relație, legătură, dacă este încă ceva, vreo afecțiune și vreo milă sau îndurare, faceți-mi bucuria deplină. Observați, bucuria necondiționată este una deplină. Faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând. Alte patru lucruri. O simțire, o dragoste, un duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi înși vă. Și dacă n-am înțeles, spune, fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat doar de interesele lui. Am greșit? Scuzați-mă. Nu doar de interesele lui, ci, vreau să văd dacă suntem aici, ci și de ale altora. Primele patru versete, secretul bucuriei în ciuda oamenilor, în ciuda ceea ce fac sau nu fac, îl învățăm în primul rând că este o inimă smerită. Pavel, apropo, o să cât de frumos spune aici, el știa că sunt niște probleme în biserica din Filipi, dar n-a sărit cu paro, nici cu lecții bine ticluite, măsluite, dacă vreți. Nu, spune ceea ce contează cel mai mult. Dacă există vreo încurajare în Hristos, vreo mângâiere, dragoste și vreo legătură în Duhul, faceți în bucuria de plină și să-l aveți. Vedeți, cu alte cuvinte, Pavel spune așa: neînțelegerile voastre arată că voi aveți o problemă spirituală. De multe ori am noi impresia că avem o expresie asta care este la un moment dat un mit și un fals. E o pistă falsă. Spune, dar ce-i dragă așa de personal? Sună frumos. N-ar trebui să, de câte ori nu mă găsesc pe mine, ca să mă înțelegi că n-am cu degetul, că mai sunt și alte trei spre mine, dar de câte ori nu ne găsim spunând, dar de ce trebuie să fii personal? De ce nu poți să fii obiectiv? Cerebral e cuvântul la modă. Păi, apropo, asta e o pistă falsă. Nu contează. Nu e vorba despre noi. Este vorba despre altcineva. Pavel spune, neînțelegerile voastre arată că aveți o problemă spirituală în biserică, în părtășia voastră. Iar problema asta nu va fi rezolvată cu reguli. Din cauza asta nu veți vedea aici reguli, învățătură, doctrină, nici măsuri amenințătoare cum se practică. Și apropo, dau rezultate, cel puțin pentru o vreme. Și sunt, pentru că sunt oameni a căror construcție psihică este să răspundă la lucruri de genul ăsta. Și zic, da, să trăiți. Am înțeles. Dar biserica o fie armata lui Dumnezeu, dar nu este armata noastră. Pentru că oare cum comandă Hristos căpetenia și desăvârșirea credinței noastre? Pavel spune, lucrurile acestea nu vor să le vor rezolva între voi cu măsuri amenințătoare, ci doar atunci când inimile voastre vor fi în regulă cu Hristos și apoi unii față ceilalți, de observat ordinea. Pavel a vrut să înțeleagă cei din Filip trebuie să caute întotdeauna cauza. Mă uitam aseară că tot sunt proaspăt. Cum oamenii sunt interesați, dar cum te doare, unde te doare, de când te doare? Da? Bineînțeles, un profesionist se gândește care e cauza. Dar ce greu este când cauza vine după 2-3 ore, când tu leșini de durere. Când cauza, de fapt, devine interes prea târziu. Oare cât de târziu trebuie să fie între noi lipsa de încercare? Sau până unde ne poate duce? Cât de târziu ne poate duce de a fi în stare să nu spunem, dar de ce e personal? Și să mă gândesc, dar oare ce zice Hristos? Nu poate exista bucurie în biserică dacă în viața credincioșilor există ridicare de sine. E vorba despre noi. Vedeți, putem să spunem ce vrem noi, dar când suntem prea sensibili, să nu mă înțelegi greșit, că sunt lucruri care trebuie rezolvate, dar când suntem prea, am zis, sensibili, ne lăsăm jiniți prea ușor. Până la 15 ani jumate am cunoscut lucrul ăsta într-un fel până la boală, încât nu mai eram în stare să vorbesc cu oamenii. Când mă las voit, deși zic, da, îl cunosc pe Domnul, vorbeam cu Domnul, nu aveam nicio bâlbăială, dar când era vorba de oameni, mă bâlbeam. Devenise o problemă aici și apoi aici. Atâta vreme când ne lăsăm în lucrurile astea, oare cât de târziu trebuie să ne ducă prin a putea să identificăm împreună cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt care l-a pus în noi, să spunem, dar ce zice Hristos? Cum e Hristos între noi? Mai spunem o dată, nu poate exista bucurie în viața credinciosului atâta vreme cât e vorba despre el. Vedeți, beleaua cu noi este că ne uităm prea mult așa și prea mult așa și prea puțin așa. Din cauza aia, din cauza aceasta, noi duminică în exercițiile noastre, în funcțiune, să spunem în ghilimele, în programele noastre publice, ne orientăm mai mult, spun eu, așa decât așa. Există și alte întâlniri, miercuri, în care să ne orientăm așa, să ne ascultăm, să putem să ne rugăm unii pentru alții, să punem în practică darurile care le avem. Nu ne oferim timp pentru aceste lucruri, putem să inventăm orice fel de scuze, dar pe cine mințim? Pentru că bucuria ușor, ușor se va duce și vom deveni religioși. Nu e decât o problemă de timp până când Evodia și Sintichia, care odinioară, apropo, erau foarte susținătoare cuvântului lui Hristos, au ajuns să aibă ce? Probleme personale lui noi. Trebuie rezolvate neapărat. Hai să spunem încă o dată. Probleme personale la noastră nu se vor rezolva niciodată. Dar niciodată. De ce? De aia. Pentru că suntem păcătoși. Problemele noastre vor înceta și bucuria va crește atunci când ne va păsa de Hristos în primul rând. Secretul bucuriei, în ciuda circunstanței, spuneam, este o gândire cum? Singulară. Constantă, da? Care cooperează, da? Spuneam data trecută. Care se uită la Dumnezeu și zice, Doamne, ce scop ai? Secretul bucuriei, în ciuda oamenilor pe care îi avem în viața noastră. Vreți sau nu vreți, îi avem. Așa am zis, până la moarte. Până când moartea ne va despărți. Dacă n-am zis alte chestii, trebuie să mă duc la muncă. Rar, puțin sunt oamenii care muncesc singuri, dar ajung să aibă probleme. De-aia fac bani psihologii și psihiatri și spitalele sunt pline. Pentru că încercăm să rupem, să rezolvăm ce? Efectele. A cărui cauză este, exact ce spune Pavel aici, cauza voastră, problema voastră este că Hristos nu mai e la locul lui. Nu mai este bucuria voastră. Nu mai aveți o gândire smerită. Spune aici, o să luați în versetul 3, nu faceți nimic din ambiție, cum? Egoistă. Îmi place traducerea aceasta. Nici din îngânfare, ci, a trebuit să scrim cu litere mari, să subliniem cu ce culoare vreți voi, să vadă din pe lună, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi și vă. Nu vom putea niciodată să considerăm pe alții mai presus de noi înșine cu motiv frumos de care să nu ne fie rușine în cer, când se va filma, adică când se va pune filmul, apropo, decât dacă sunteți smeriți. Când motive, apropo, când e vorba de bănuți, sunt smerit și... Cine vrei tu? Mai ales când e vorba de mulți bănuți, da? Dar cum ne schimbăm la față și limba devine așa împărțită, ca să nu spun altcumva, foarte tăioasă, în momentul când nu mai e niciun avantaj pentru noi? Ce o să zicem? Că e vorba despre alții? Alții? Nu. Cuvântul, apropo, cheie aici, unul din cuvintele cheie este alții, altul, da? O să las cum spune aici. Considerați-i pe alții, ăsta e cuvânt încheie. Hristos este primul, spuneam în capitolul 1, apropo de cine e primul, cine e al doilea, sau pe urmă, în capitolul 1 Hristos e primul, da? Pentru el, pentru harul lui, spune Pavel, pentru Evanghelia lui, se merită să sufăr și să am și bucurie. Iar în Filipeni 2, ideea cheie este, pe urmă vin alții. Să ne punem întrebarea, aplicația, cum ne place să facem. Unde e Hristos și unde sunt alții în viața noastră? Pentru că viața noastră arată de la dimineață și până seara. Unde e Hristos și unde sunt alții? Să nu credeți că trebuie să mergi la psiholog ca să înțelegeți ce se întâmplă cu voi. Lucrurile, ca să spun din experiență, că am văzut și am făcut chiar practică, lucrurile sunt chiar banale la psiholog. Pentru că rolul lui nu este să-ți dea sfaturi, în ciuda așteptărilor multora, ci să deschide ochii să vezi tu ce faci, cum faci, când faci, de ce faci, ca să poți să iei deciziile bune. Sperăm. Dar eu aveam o întrebare, dar putere de unde? Că mulți dintre noi știm ce să facem, dar n-avem putere. Pentru că puterea e al lui Dumnezeu. Ne-a creat cu chipul ăsta de care scrie power, doar de la Duhul Sfânt putem să fim echilibrați. Restul sunt doar încercări temporare, umane, care de multe ori ne bagă mai adânc în probleme. Realitate. Chiar științific demonstrat. E important să înțelegem că smerenia în Biblie nu înseamnă ce ne imaginăm noi sau ce am vrea noi. Smerenia în Biblie nu înseamnă să te consideri jos, cum făceam eu, vă spuneam, până la 15 jumate. Ce făceam? Comparam slăbiciunile mele cele mai nasoale, mai mari, cu calitățile cele mai bune altora. Rezultatul? Dezastru. Dezastru de la turnurile gemene? Nimic comparativ cu viața mea. Nu. Și aveam impresia că, Doamne, ce norocit și oropsit sunt. Și ce cruz și sunt toți ceilalți oameni. Realitatea era, până când Dumnezeu mi-a zis, problema ești tu. Știu că e slab, că nu poți mai parte, dar problema este mândria. Pentru că, apropo, problema pe care o spune Pavel aici, comparativ cu exemplul suprem, care este Iisus Hristos, din cele patru, Iisus este primul, este că el nu a fost mândru. Ce a fost smerit. Pentru că, exact cum spunea cineva, floarea smerenii este rară, crește doar pe mormântul mândriei. Atât de frumos spus. Andrew Murray spunea, persoana smerită pur și simplu nu se ia în considerare deloc. Asta nu înseamnă a te considera jos, avea o părere slabă, proastă despre tine. Nu. A nu avea nicio părere despre tine, că tu nu contezi în ce privește părerea ta despre tine. Și poate o să zici, bun, și ce facem? Păi contează părerea lui Dumnezeu. Și văd de câte ori lăsăm pe Hristos mai întâi, spuneam, și pe alții apoi, începând cu mine în capul listei, atunci lucrurile stau bine. Hai să citim. Roman, capitolul 12, versul 3. Un exemplu, tot Apostolul Pavel, dar precum știm și mie îmi place să spun, Duhul Sfânt, iată ce ne spune, Roman 12 cu 3 spune, prin darul care mi-a fost dat, Pavel se referă la darul său de învățătură aici, spune, spun fiecăruia dintre voi, adică să înțelegem, scrie și numele tău acolo și al meu. Fiecare dintre voi ce să nu aibă despre sine o părere mai înaltă sau mai bună decât se cuvine. Deci, niciunul. Ci fiți modești în gândirea voastră. Cum? Fiecare după măsura de credință pe care a dat Dumnezeu. O să vedem aici. A fi smerit înseamnă a te cunoaște și a te accepta așa cum ești, dar nu oricum, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că versetul acesta spune așa, considerați ceea ce spune mai mult, mai important, sau de fapt numai ce spune Dumnezeu despre voi. Și Pavel spune, și în viața mea Dumnezeu mi-a pus o chemare, niște daruri, și capitolul acesta e capitolul despre daruri. Dacă vă uitați mai departe, după acest verset care dă tonul, spune, unii dintre noi au darul de conducere, altul de slujire, altul de milostivire, altul de ajutorare și alte mai departe. Fiecare să facă cum? Veți observa că după măsura de credință pe care Dumnezeu. Dar a fi smerit înseamnă a te cunoaște, să mai spunem o dată, și a te accepta înaintea lui Dumnezeu așa cum te cunoaște și te acceptă El. Cum? Prin har. Vedeți, harul nu este o chestiune doar privind la mântuirea noastră. Am fost mântuiți, da. Este necesar, este ingredientul obligatoriu, vital, cum este apa pentru trupul nostru, pentru a trăi în fiecare zi. Am uitat harul. Este măcel. Vrem sau nu să vrem să recunoaștem? Mai devreme sau mai târziu. Omul lui Dumnezeu se vede pe sine așa cum îl vede Dumnezeu. Și se oferă pe sine lui Hristos în folosul altora. Ați luat ordinea. Noi am spune, se oferă pe sine altora. Nu. De ce? Pentru că nu e adevărat. Nu se întâmplă niciodată chestiunea asta. Și mă ofer pe mine de bună voie altora. Niciodată. Asta e problema, că noi avem impresia, dar trebuie. Trebuie, că așa am învățat la biserică. Nu. Nici măcar Hristos nu spune. Spune, prin darul care mi-a fost dat Dumnezeu, spune, nimeni să n-aibă o altă părere mai înaltă despre sine decât se cuvine, ci fiți modest în gândirea voastră după măsura de credință pe care a dat-o cine. Deci, hai să o luăm de la coadă. Deci, prin măsura pe care a dat-o Dumnezeu, ce? De credință, începând cu mântuirea care e în Hristos, și este ce? Har, cu litere mari, har, da? O luăm mai departe, ce spunem? Spune, să fim modești, apropo, nu ne face nimic mai modești decât harul lui Dumnezeu, când ne dăm seama că n-am meritat, nu merităm și nu vom merita niciodată nimic. Nu-i pe merite, da? Și mai departe, cum spune? Ca să ajung să n-am o părere mai bună despre noi. Asta este realitatea, cum se întâmplă. Omul lui Dumnezeu, mai spune o dată, se vede așa cum îl vede Dumnezeu și se oferă pe sine cui? Hai să vedem dacă am înțeles. Se oferă pe sine cui? Să nu spuneți altora. Lui Hristos în folosul altora. Asta e ordinea. Pentru că atunci când mă ofer lui Hristos spre gloria lui, rezultatul va fi slujirea altora. De ce? Pentru că Hristos așa a făcut. Cuvântul spunea că este alții, observați? Alții sau altora. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, citeam în Filipeni, revenim în Filipeni. Da? Versul 3. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus decât voi înșivă. Înțelegem acum cum se poate lucrul acesta? Se poate doar într-un singur caz. Ca și aici, ca și la exemplu anterior, o luăm de la coadă. Îi considerăm pe alții mai presus decât noi înșine. Atunci când înțelegem că nu trebuie să fim mândri, nu din mândrie facem asta. De fapt spune, nu faceți nimic. De ce? Fără Hristos. Gândirea smerită pur și simplu nu înseamnă preșul tuturor. Cum înțeleg unii? Există tot felul de abuzuri la capitolul ăsta. Un abuz se numește shepherding, adică să ai pe cineva în viața ta. E important să ai un exemplu în viața ta, dar niciodată mai presus de Hristos. Și niciodată în afară de Hristos. Hristos a înălțat, dar a înălțat ca un rege. El spunea, sunteți prietenii mei dacă faceți să vă poruncesc eu. Cuvântul prieten în greacă este unul anume, prietenii regelui. Nu oricine era prietenul regelui. Și nu însemna că faci orice. Dar această slujire, această iubire față de împăratul nostru, regele nostru, este o iubire care ne eliberează. Este o iubire care ne dă o atitudine de smeriți. 2 Corinteni 4:5, un alt de verset. Uitați cum spune Pavel în dreptul lui. 2 Corinteni 4:5. Spune, noi nu ne predicăm pe noi înșine. Și apropo, lucrurile să înțelegem în contextul lui Pavel. Pavel era un orator desăvârșit. Era uns cu toate alifiile, avea toate școlile și astăzi în secolul 21 e considerat un geniu. Și el spune, nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos ca Domn. Iar pe noi înșine, uitați ce spune aici, ca sclavii sau robii voștri datorită cui? V-ați observat vreodată în ce privește exprimarea? De ce facem ceea ce facem? De ce spunem ceea ce spunem? Și am putea să facem așa. Hai să ne luăm o săptămână trecută, da? Cât la sută am putea spune din viața noastră, din vorbele noastre și faptele noastre, l-au avut pe Hristos ca motivație? Am zâmbit la casiera de la supermarket pentru că mi-am dat seama că Hristos mă iubește, sunt mântuit și are nevoie în ziua aia lungă, ai văzut mii de oameni, să vadă un zâmbet. Dar întrebarea este, de ce ai zâmbit? Că ți-e frică că te ia la bătaie? Și zice, mai aveți ceva? cum contracarăm o astfel de atitudine? Sau în spatele ghișeului, care nu se mai deschide, apropo, câteodată, și când se deschide, vezi o față acră. Poți să zâmbești? Poți să încurajezi? În primul rând, înainte de a face observații, înainte de a spune, da, avem drepturi, că eu te plătesc. Ce spuneam la început? Că nu măsurile amenințătoare, nu regulile, nu se vede prea bine în 28 de ani în România. Oricum, și astăzi, după 28 de ani, lucru care niciodată nu o să intre în cap la mine, cum noi încă lucrăm la legi. La altora le ia așa câteva luni și nouă ne ia vreo 20-30 de ani, vorba lui Brucan. 20, s-a înșelat. 50, poate. De ce? Pentru că atitudinea spune totul. Sclavii voștri, spunea Pavel, datorită lui Hristos. Bă, să spună un geniu, sunt sclavul tău, e mare lucru. E mare lucru. Deci, de unde a învățat el? A învățat de la Iisus Hristos. Pentru că el a văzut în Hristos pe unul care s-a plecat către el și l-a întrebat, Saule, pentru ce mă prigonești? A fost un har. A fost un har. Nu trebuia. Și totuși, s-a plecat către el. Și dacă stăm să ne gândim, s-a plecat față de fiecare dintre noi, la fiecare dintre noi. Corect? L-am uitat? Mai reprezintă el totuși motivația, să zicem, sclaviei noastre. Dacă slujești, de ce slujești? Pentru că oricare are răspuns în afară de Hristos este fals. O să ne fie rușine de motivațiile noastre în cer. Nu o să ne placă ce o să vedem. Și o să vadă cerul întreg, apropo. Spuneam că în capitolul 2 Pavel ne dă 4 exemple. Primul e Hristos, al doilea este Pavel însuși, de la versetul 12 la 18, al treilea și al patrulea Timotei și Pafrodit, o să-i numesc împreună pe ăștia, un cuplu, un duo excelent. Apropo, putem să facem lucruri împreună, așa ca acești oameni. Dar să luăm pe Hristos, marele exemplu, nu e așa, în toate lucrurile. Dar ce frumos și ce gol sună în același timp această vorbă. Iisus este exemplul nostru. Iisus este Domnul. Putem să scriem pe mașinile noastre, putem să scriem pe biserica noastră, Iisus Hristos este Domnul și în față și înăuntru, putem să facem orice. Dacă împlăcăm când ieșim pe ușe, Hristos nu mai e Domnul, că se vede de la... Nici n-am putem să ieșim pe poartă când începem să ne ronțăim și să facem alte lucruri. Ce rost are? Pe cine înșelăm? Dacă în familia noastră Hristos nu e Domnul, nu e motivația, nu ne face să ne slujim, să ne punem unii pe alții mai presus. De fapt, pe cine slujim? Ne putem spune orice? Apropo, ce înseamnă slujire sau smerenie a lui Hristos? Pentru că spuneam, nu înseamnă să fii preșul tuturor, adică să fii fraier, nu înseamnă să te iei prea bine în considerație. Psihologia spune, cunoaște-te pe tine, uite-te mai adânc în tine și găsește-ți echilibru. Pe mine mă apucă dispărarea. Și pe oricine în mod sănătos. Dar doar atunci când privim pe ochii lui Dumnezeu, spuneam, atunci găsim și cauza pentru care suntem în halul în care suntem, dar și soluția. Cum a făcut Hristos? Hai să citim versetele 5-6. Cum este smerenia lui? Cum este gândirea sau inima lui smerită? Spune aici, dar dacă cineva a fost oprit, am rămas în Corinteni, scuze, Filipeni, capitolul 2, am văzut că nu era la fel, spune versetul 5, să aveți în voi gândul sau gândirea aceasta. Care? Care și în Hristos Iisus. Cel ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat a fi egal cu Dumnezeu. Este un lucru, spune, nu l-a luat ca un lucru ce trebuie apucat. Cornelescu de data asta în aceste versete e mai mult clar, apropo. Deși anumiți termeni sunt importanți să-i comparăm. Da? Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Care e gândul lui Hristos? Știți, acesta e unul din capitolele, am văzut, m-am uitat, capitolele favorite ale pastorilor. Dar ajunge să fie prea folosit. Se folosește de obicei acest capitol la Paști. Că vorbește despre moartea lui și moartea de cruce. Dar eu zic, dar de ce nu la Crăciun? Am avea Paște fără Crăciun? Moarte fără naștere? Nici la noi nu merge acela. E acest lucru. Gândirea înseamnă această atitudine a lui Hristos. Să aveți, am putea spune, atitudinea pe care Hristos a avut-o. Despre asta e vorba. De ce? Pentru că Hristos n-a avut doar niște gânduri, niște vise. El a făcut ceva. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Și uitați-vă care este atitudinea care trece la acțiune. Spune aici, el măcar că avea natura lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Atitudinea din Dumnezeu, care este aici, apropo, bucurie activă, în practică, nu stă cu mâinile în sân. Niciodată. Nu rămâne teorie. Mi-a plăcut exemplul ăsta, apropo, pe care un pastor îl spunea. A venit fata lui la el și el a spus, du-te și fă curățenie în cameră. Și ea s-a dus și după o oră vine înapoi. Tati, am învățat pe de rău ce mi-ai spus. Mi-ai spus, du-te și fă curățenie în cameră. Poți să spun și în greacă, și în latină, cuvintele ăștia? Eu nu știu. Dar, înțelegeți? Și la fel spune Domnul Iisus, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu, cum sunteți prietenii mei? O să dați exemplul Domnului Iisus. E măcar că avea natura lui Dumnezeu. Cuvântul natură aici, chip, este morfe. În greacă înseamnă esență. Să înțelegem bine, aici suntem duși înainte de a fi fost creat orice, în veșnicia trecută. Înainte ca să fie creat orice, Dumnezeu era. La început, Dumnezeu care era a creat cerul și pământul. Și când spune aici, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, el măcar că avea natura. Verbul acesta avea, hupacon, înseamnă a avea și niciodată nu înceta să ai. Foarte interesant. Pentru că sunt unii care spun, vedeți, la un moment dat Hristos a luat ființă. Nu e adevărat. Nu ne lasă textul acesta nici în original și nici în alt text. Ioan spune, la început era cine? Cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cine? Era Dumnezeu. Bine, unii s-au hotărât, știi, în greacă spune altcumva, că cuvântul a început să fie Dumnezeu. Nu e adevărat. Când spune aici chipul lui Dumnezeu, nu se referă, bineînțeles, la că Dumnezeu are o înfățișare. Vă auzi aminte ce spunea Domnul Iisus femeii samaritence? Ioan 4:24, Dumnezeu este Duh și cine se închină lui se închină în Duh și în adevăr. Este ceea ce teologii numesc limbaj antropomorfic. Antropomorfos este forma umană. Dumnezeu vorbește ca un om. De ce? Ca noi să înțelegem foarte simplu. Și Dumnezeu spune, când spune ochii lui, vrea să ne spună că El se uită la noi. În toate momentele vieții noastre. Când spune mâna lui, nu e prea scurtă. Și când spune urechea lui, nu e surdă. Se referă la toate acțiunile acestea care stau în spatele acestui, ca noi să înțelegem că Dumnezeu există și că este activ în viața noastră. N-a considerat a fi una cu Dumnezeu, este un lucru de apucat. Vedeți, dragostea lui Dumnezeu nu este superficială. Știți, asta e problema cu noi. Și trebuie să observăm și e normalitatea. În firea noastră, noi ne învechim, în firea noastră, dragostea noastră se duce, la unii mai de repede decât s-ar aștepta și ar dori, și după aia ce caută? Altă relație. Alte cântece, alte jucării. Că dacă nu ne lasă religia, nu putem să divorțăm. Și atunci ce facem? E mai importantă mașina. Sau, mă rog, ce altă jucărie. Nu spun la nimeni, dar aia e realitatea. O să spună partenerul, totuși, la un dat. Deci o gândire smerită, ce înțelegem de aici? Care este secretul bucuriei necondiționate când vine vorba de relațiile noastre? Este una care se gândește întotdeauna la folosul altora. Așa a făcut Hristos. Spune, eu nu vreau să fiu singur în cer. Și știu că omul va cădea. Și când a căzut, conform atoștinței lui, ce a zis? O să merg la el. Contrastul, apropo, e Lucifer. Isaia 14 spune, într-o zi l-a spus așa, mă voi ridica! Unde? Pe munte Dumnezeului, voi fi ca Dumnezeu, voi fi mai tare ca el. Ezechiel 28 arată cât de minunat era acest înger creat de Dumnezeu și spune până în ziua când spune s-a găsit ce? Mândrie în tine. Și a zis voi fi mai tare ca Dumnezeu. Și a căzut. Pentru că vedeți, mândria întotdeauna distruge, zmerenia întotdeauna înalță. Asta e calea lui Dumnezeu. Este uimitor și transformator adevărul acesta. Că Iisus s-a gândit la mine. Că Iisus s-a gândit la tine. Asta e unul din lucrurile pe care diavolul vrea să-l uităm în fiecare zi. Mai ales când trezim din pat. Că dacă, cum începem, așa se duce ziua. Apropo, ce facem noi? Cum ne gândim la Dumnezeu și cum ne gândim la alții? E obligatorie ordinea aceasta. Cum consider că se gândește Dumnezeu la mine? Unul din lucrurile care tot l-am auzit la Shane, la pastorul Shane în ultima vreme, este că Dumnezeu îi pasă de noi prin orice trecem. Pentru că spune el, am văzut cum Dumnezeu a făcut o grămadă de lucruri. Nu e nimic la întâmplare. Mai vedem, apropo. Putem să vedem și să avem bucurie necondiționată crezând că El e în control. Și să-L facem primul. Hai să citim câteva versete. 1 Tesaloniceni 5:11. 1 Tesaloniceni, după Filipeni, Coloseni, vine 1 Tesaloniceni 5:11. Spune, de aceea încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții așa cum de fapt și faceți. Apropo, de care de aceea? Uitați-vă în versetul 10 că spune, El care a murit pentru noi. Nu? Fie că suntem treci, fie că adormim, spune aici, că dormim, plecăm la Domnul, trăim împreună cu El. De aceea încurajați-vă. Deci dacă El a murit pentru noi, nu contează ce se va întâmpla. Încurajați-vă unii pe alții. Mai departe, să dăm înapoi, înainte de Filipeni, să ne plimbăm așa, ne demulțim de cele. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Galateni, Efeseni, înainte de Efeseni și înainte de Filipeni, Galateni 6:2. Apropo, ce înseamnă, spuneam, atitudinea smerită? Spuneam că nu teorie, dar ce înseamnă? Galateni 6:2 spune, purtați-vă poverile sau sarcinile unii altora și veți împlini astfel ce? Legea lui Hristos, nu oricare lege. Purtați-vă sarcine, poverile unii altora. Asta înseamnă bucuria activă, care are la bază, ca secret, ce? Atitudinea lui Hristos, gândul lui Hristos. Roman, capitolul 14. Aici e și mai interesant, și mai practic. Roman, capitolul 14, versetul 13. A început Biblia mea cea nouă să deschidă singură. Roman 14:13 spune așadar, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potinire sau o piatră de cădere. N-are rost să confrunt fără a avea gândul clar și inima clară și dorința clară ca să ridic pe fratele meu. Nu am dreptul să judec atâta vreme când nu mă uit mai întâi la mine. Judecă și vezi dacă bârna din ochii tău, spune Domnul Iisus, și apoi te uiți ca să fii în stare să scoți un pai. Și ce spune Domnul Iisus? De obicei noi avem bârne. Dar hai să ne întrebăm, ne gândim noi, gândim noi așa, avem gândirea asta, apropo, smerită, că e o gândire smerită aici, apropo, că dacă văd ceva neregulă în viața fratelui meu, de fapt în viața mea e ceva mai mare? De câte ori v-ați descoperit făcând acest lucru? Vă dați seama ce transformator este acest adevăr? Că mai bine decât să spun, mai bine mă pocăiesc eu. Și mă rog, și Dumnezeu știe să facă și în mine, dar și în ăla. Și îmi va da și inimă ca să-mi pese. Apropo de Shane, a rămas atins de faptul că Dumnezeu i-a spus, și de ce te-a lăsat 5 ani să suferi până să ajungi la leșin, literalmente? Ca să știi cum să-ți pese de mama ta până când va muri. Că el a avut aceeași boală, deci bolnav de plămâni și problema aceasta pe care au avut-o ei amândoi. Pentru ca să știi prin ce trece, să poți și să ai inimă să suni în fiecare zi. Noi nu facem lucrurile ăștia în fire niciodată. E prea târziu uneori. De oare ce trebuie să întâmple în viața noastră ca să ajungem așa? Să nu ne judecăm unii pe alții, spune, și căutăm mai întâi să fim o piatră de propășire, nu de potignire. Tot Roman, capitolul 15, versetul 14, spune aici, pe pagina altă, dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, ce, frații mei, că și voi înși vă sunteți plini de bunătate, plini de toată cunoașterea, capabil să vă învățați unii pe alții. Apropo, care e dorința noastră când ne spunem unii altora? Este dorința aceasta de a ridica și a învăța. Și a învăța nu de la noi, ci de la Hristos, pentru că oricum El e învățătorul nostru tuturor. Exemplul El este, spune, în primul și în primul rând, ce învățăm de la Hristos? El s-a gândit la alții, nu la sine. Asta e lecția prima dată. Cum este gândirea aceasta smerită? Este o gândire care pune pe altul mai întâi. Este dorința care Dumnezeu vrea să ne dea. Să ne întrebăm, nu este uimitor încă o dată și transformator faptul că Hristos s-a gândit mai întâi la noi? Oare noi de ce să nu ne gândim la alții mai întâi? Vrem să fim binecuvântați. Dacă suntem înțelepți, luăm aminte la acest lucru. Pentru că dacă vom încerca să ne binecuvântăm singuri, să ținem de timpul nostru cu mâinile amândouă, să ținem de familie noastră cu mâinile amândouă, și să vă spune Domnul Iisus, cine caută să salveze viața, timpul, jucăriile, slujbele și mai departe, relațiile, și o va pierde. Nu trebuie să ajungem acolo. Al doilea lucru, versetul 7, în Filipeni, capitolul 2, spune, ci s-a golit pe sine, de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Ce înseamnă acest lucru? Mai întâi spuneam, smerenia înseamnă că te gândești la altul mai întâi de tine. Ce mai înseamnă? Spuneam că smerenia, gândirea asta smerită, niciodată nu rămâne teorie. Nu stă cu mâinile sâni. Gândirea smerită a lui Dumnezeu întotdeauna face ceva. Trece de la gânduri la fapte. Spune, să sublim aici, s-a dezbrăcat de sine. E un cuvânt extraordinar de frumos. Imaginați-vă pe Dumnezeu dezbrăcându-se de Dumnezeirea Lui. Numai asta este un gând la care am putea să spunem că am putea să medităm cu ajutorul Duhului Sfânt în fiecare zi. Ce înseamnă aia? Că Hristos a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui. Și după aia să ne mai întrebăm dacă ne e greu și nouă să ne dezbrăcăm de firea noastră. Când ne uităm la Hristos care s-a dezbrăcat de sine. Spune, și nu doar așa, să rămânem în teorie, frumos sună, luând natura unui rob. Adică, cum spune Pavel, roba lui Iisus Hristos, sclav. N-a mai avut dorință, voință proprie, devenind asemenea oamenilor. Știți, și îngerii sunt mai sus de noi. Și Hristos spune că a devenit ca noi. Oare ce se va întâmpla cu viața mea și cu viața ta când ne vom uita, vom contempla acest lucru mai mult? Pentru că pentru asta e pus aici. Să ne uităm la Hristos. Nu spunem, privind la El, spune Apostolul Pavel Corintenilor, ne transformăm din har în har. Pentru că, apropo, prin altceva nu se poate. E un har să fii transformat. E o minune să poți să lași pe Duhul Sfânt să zici, ia mă, fă ce vrei cu mine, că m-am săturat de mine. Da? Luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Iisus nu s-ar fi dezbrăcat de dumnezeire. Mulți au spus, mamă, ce tare film am fi avut astăzi. Cu Iisus? Dumnezeu? N-ați văzut că multe filme cam așa sunt. Isaia spune foarte clar, înfățișarea lui n-avea nimic să ne spună. Nu te putea uita la el, așa a ajuns. Spune că a devenit, spune asemenea, a fost găsit ca un om. Apropo, se referă aici la cruce. Că diferența între dumnezeire și omenia, umanitatea lui Hristos este mare, să știți. A putea să spune literalmente, ca de la cer la pământ. Și totuși, hai să ne întrebăm, să ne punem întrebarea asta. Cum gândim noi despre Hristos? Apropo, ce înțelegem prin faptul că Hristos s-a coborât la noi? Ioan spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Nu spune plin de frumusețe, toată lumea a picat la picioarele lui. Nu, că dacă ar fi fost așa, nu ar fi respins nimeni. Și totuși au fost oameni care l-au respins. Nazaret, spre exemplu. Să vină Fiul lui Dumnezeu în carne și oase la tine și tu să spui, nu, n-avem nevoie de tine. Dar nu facem noi la fel? Când prin lucrurile, prin vieții prin care trecem, zicem, nu, n-am nevoie de tine, Doamne. Mai trebuie să mă iau pe cocoașe și să ajung nenorocit, gol, sărac, cum spune în Apocalipsa. Și nu știi, spune, nu știi că ești gol, nenorocit. Ești bogat, da. Apropo, și zici că ai de toate. Și nu duci lipsă nimic, dar spune, tu ești gol, nenorocit, orb, spune, ticălos. Cuvinte deloc plăcute. O gândire smerită trece de la gândul la fapte. Un mare filozof a scris, citeam, o carte extraordinară despre creșterea copiilor. Dar știți care a fost realitatea vieții lui? El și-a abandonat copiii. De asta suntem în stare. De aia noi nu suntem exemplu suprem. Exemplul suprem sau marele exemplu, despre asta vorbim astăzi în primele versete, trebuie să fie exemplul nostru, că altele nu există. Exemplul lui Iisus s-a dezbrăcat de Dumnezeirea sa, a devenit om cu trup, Dumnezeu în limite. Poate ceva să depășească măreția acestui lucru? Nu. A folosit trupul său pentru a sluji, căci Fiul omului, spune Marcu 10:45, n-a venit să-i se slujească, ci să slujească și nu oricum. Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, spune. Pentru mulți. Asta e tot știința lui Dumnezeu, îl știe pentru câți vor accepta. Și a slujit în trup până la moarte. Ce har! Din cer pe pământ, din glorie în rușine, din stăpân în slujitor, de la viață la moarte și nu orice fel de moarte, moarte de cruce. Mai avem nevoie de alt exemplu. Noi putem să ne dăm și alte exemple. Ne putem confecționa, că suntem buni. Avem suntem fani. Mamă, și ce fac fanii? Dar eu mă întreb, oare cum este fanul lui Hristos? Ne punem steaguri, purtăm tricouri. Nu spun că a fi sportiv și a fi patriot, de exemplu, în cazul ăsta e un lucru urât, nu. Dar oare pentru Hristos cum suntem? Peste tot, apropo, în Evanghelie îmi vom vedea pe Iisus activ. Nu veți vedea niciodată pe Iisus stând degeaba. Nici atunci când a spus, haideți într-un loc aparte. Ucenicilor. În al treilea rând, deci el i-a pus pe alții mai presus, el ce a făcut în versetul 8? S-a sacrificat și în versetele aici versetul 8 s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta e sacrificiul suprem. O gândire smerită merge până la capăt. Poate întrebăm de ce nu reușim să te finalizăm anumite lucruri în viața noastră. Pentru că nu avem gândirea lui Dumnezeu, care este o gândire tare, puternică, care are la bază pe Duhul lui Dumnezeu. Noi rămânem fără soluții, de multe ori, și normal. S-a smerit și a devenit ascultor până la moarte și încă moarte de cruce. Apoi, sunt mulți oameni, apropo, care vor să slujească până la punctul când îi costă ceva. E frumos să fii la biserică când e soare. E doar o observație, nu bat apropo, că eu știu că sunt și alte motivații. Dar e ușor când e... Dar oare, comparativ cu frații noștri din China care fac 4 ore până în vârful muntelui ca să meargă la un serviciu de închinare, nu ar trebui să ne fie rușine? Apropo, să ne punem așa întrebarea. Oare ce ne așteptăm când viața noastră, lucrarea vieții noastre, nu ne costă nimic? David a spus la un moment dat, nu vreau în niciun caz să fac ceva pentru Dumnezeu fără să mă coste nimic. Oare de ce o fi spus lucrul ăsta? Dacă ne uita în context, mă vedea că David și-a dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru el. Și ăsta e omul care a spus Dumnezeu, este om după inima mea, face toate voile mele. Și ca de obicei ne gândim, da, că nu ți-aduce aminte ce a făcut ăsta? Că eu n-am făcut în viața mea ce a făcut el. Dar oare sigur n-am făcut? Potrivit cuvintele Domnului Iisus, le-am făcut pe toate. O gândire smerită nu se ferește de sacrificiu. Merge până la capăt de tot. Dacă nu ne costă nimic, apropo, viața noastră pentru Dumnezeu, cât de reală este sau cât de serioasă este? Dr. Jowett spunea, lucrarea care nu costă nimic nu va face nimic. N-are rost să ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră dacă noi nu suntem gata să sacrificăm, să plătim prețul. Apropo, ne mai costă să fim creștini astăzi? Pe vremuri era obligatoriu. Primul lucru care îl aveai clar în minte de la început și până la sfârșit, dacă te întorceai la Hristos pe vremuri, știai că te va costa. Te poate costa familia, te poate costa serviciul, te poate costa siguranța ta. Și încă astăzi sunt o grămadă de locuri în lumea asta care asta e primul lucru din start. Și zic, pentru Hristos, orice. Până la moarte. Oare e valabil doar pentru biserica persecutată acest lucru? Atunci înțelegem ce spunea cineva, e mai ușor să mor pentru Hristos decât să trăiești în fiecare zi pentru El. Și nu în ultimul rând, versetul 9 la 11 spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăduit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să plece orice genunchi de cer, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui, spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ce a făcut Iisus? L-a glorificat pe Tatăl. Și El este Cel care a fost glorificat și înălțat. Asta este cel mai mare scop. Pentru asta am fost creați, apropo. Am fost creați să reflectăm gloria Lui începând de aici pe pământ. Să fie totul despre El. Iisus spunea, voia mea nu este voia mea. Voia mea este să fac voia Tatălui. Viața mea este pentru voia Tatălui. Mâncarea mea, spune ei, să fac voia Tatălui. Gloria lui Dumnezeu. Pentru asta am fost creați. Știți, dacă la sfârșitul vieții noastre, când vom pleca de aici pe pământ, dacă nu vine Domnul, oamenii vor spune așa: Dumnezeu a fost extraordinar în viața acestui om. Dacă oamenii vor vorbi despre Dumnezeul nostru la sfârșitul vieții noastre, atunci n-am trăit degeaba. Dacă vor vorbi despre altceva, dacă vor vorbi despre noi, atunci am arătat viața, zic eu. Observați ce spune aici? Sunt trei lucruri, apropo, care înțelegem în versetele ăștia, practice pentru noi. Iisus a făcut prin viața sa ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu. Numele acesta mai presus de orice nume. Ce face? Ridică slava, spune acolo, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Apropo, spre cine arată viețile noastre? Pe cine inspirăm, cum inspirăm pe oameni? Viețile noastre, vă vine să nu vedeți, să credeți, se vor semnifica mult când vom căuta să slăvim pe Tatăl și pe Fiul. În al doilea rând, oamenii se vor închina lui Dumnezeu, spune, oamenii, spune, orice genunchi se va pleca în cer și pe pământ și sub pământ. Ce bine să alegi, să înțelegi, băi, Iisus este extraordinar. Mă închin lui. Se merită să mă închin lui. Și mai e un lucru aici, să înțelegem că e vorba despre noi. Așa se va întâmpla și nouă. În Apocalipsa spune: celui ce va birui, îi voi da să șadă, unde? Cu mine pe tronul meu. Una din cele șapte promisiuni făcute către cele șapte biserici. Nu e glumă. Și trebuie să întrebăm încă o dată, cum influențăm viețile din jurul nostru? Ce sunt îndemnați oamenii când se uită la noi? Să zică, decât așa, mai bine lasă? Sau vreau și eu să trăiesc pentru Dumnezeu ăsta? Cum spunea cineva, vreau să fiu ca Ion. Sau nu mă știu cum i-a zis. De ce, mă? Nu vrei să fii ca Iisus? Păi, da, Ion e ca Iisus. Promisiunea asta este extraordinară și noi vom fi înălțați. 1 Petru, capitolul 5, versetul 6, un ultim verset, dar nu înainte de un exemplu din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte de Iosif, da? În timp ce deschide la 1 Petru 5 cu 6. Iosif a făcut 13 ani în închisoare. De ce? Nu pentru că a vrut să fie șmecher, ci pentru că n-a vrut să se compromită. Și a spus: cum aș putea să fac un astfel de rău Dumnezeului meu și stăpânului meu? Apropo, niciodată nu putem să despărțim respectul față de Dumnezeu și față de oameni. Pentru că Dumnezeu spune, El pune în viața noastră oameni pe care trebuie să-i respectăm. Și dacă respectăm pe El, vom da respectul cuvenit și oamenilor din viața noastră. După 13 ani de închisoare, Dumnezeu l-a luat și ce a făcut? L-a făcut al doilea om după Faraon. Dar, apropo, care-i scopul? Frații lui n-au înțeles până în ziua când s-a dus Iosif și a început să se termine curajul lor, să le tremure pielea pe ei. Și a spus: știi, tata, înainte de a muri, a început să le umfle pe acolo, să mintă. A zis: ai grijă de noi, să nu te supe, să nu ții în considerare ce am făcut noi, că n-am avut minte și așa mai departe. Iosif doar nu era prost, că era Duhul Dumnezeu în el, care a știut să interpreteze visurile cele mai întortocheate și pe care nimeni nu l-a putut să interpreteze. Și ce a spus? Băi, voi v-ați gândit să faceți rău, dar Dumnezeu a transformat ce? Răul în bine. Dar de ce, spune mai departe? În Geneza 50 spune acolo: pentru ca să salvez viața a multor suflete. 75. Pentru că ei aveau să moară. Și ăsta e planul întotdeauna al diavolului. Noi uităm că diavolul vrea să-mi distrugă. Dar atunci când suntem în voia lui, când acceptăm această gândire smerită a lui Dumnezeu, care pune pe altul mai presus, care merge până acolo să se jertfească, care merge până acolo, până la capăt, da? Și care spune: pentru gloria lui Dumnezeu, orice. Este bucuria lui Dumnezeu care ne înalță, poate chiar de pe acest pământ, apropo. De ce? Ca alții să fie salvați. Apropo, nu există bucurie de la Dumnezeu care să nu se materializeze în salvarea, în mântuirea altora. Asta este șansa noastră. Gândiți-vă, mai spun o dată. Bucuria lui Dumnezeu în noi are ca scop de la Dumnezeu salvarea altora. Nu doar să ne simțim noi bine. Dacă doar ne gândim la noi, suntem mici. Încă suntem mici și nu vrem să creștem. Scopul lui Dumnezeu e mult mai mare. Gândiți-vă, care sunt oamenii din viața noastră când Dumnezeu vrea să-i salveze, să-i mântuiască, să-l întâlnim cu ei în cer? Pentru că oare ce vom face în cer fără cei dragi noștri? Oare ce vom face în cer față de aceia pe care am trăit ani de zile alături de ei? Înțelegem cuvintele Apostolului Pavel. Să nu fii vinovat de sângele nimănui. Și din Petru 5:6 spune: smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la timp potrivit ce să facă? El să vă înalțe. Și când înalță El, să știți, nu ne poate cobori nimeni. Când înalță El, apropo, suntem înălțați, smeriți. Sau dacă vreți, smeriți, înălțați. De ce? Că nu e vorba despre noi, e vorba despre El. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvintele tale transformatoare. Atunci când ne luăm în viața noastră și spunem: Doamne, ai milă de noi, ajută-ne credinței noastre. Te rugăm să ne ajuți, așa cum citeam, să avem gândul lui Hristos. Doamne, deschide-ne ochii, să putem să îl vedem pe Hristos așa cum este El în realitate. Acela care s-a dezbrăcat pe sine pentru noi, acela care a făcut acest lucru și îl face în fiecare zi, se uită la noi și e interesat de fiecare dintre noi, ca să nu fim fără speranță nici pe acest pământ, nici în veșnicie. Doamne, deschide-ne ochii ca să putem să te vedem așa cum ești, și în felul acesta gândul Tău, gândirea Ta să ne pătrundă viețile, să ne decidă, să fie baza deciziilor noastre, să putem să iubim pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi, să putem să ridicăm pe alții pentru că Tu ne-ai ridicat mai întâi, să putem să sfătuim pe alții cu adevărurile Tale pentru că Tu ne-ai sfătuit, să putem să avem milă față de ceilalți așa cum Tu ai avut și ai milă față de noi, să putem să oferim har, harul care ne transformă și ne schimbă, pentru că Tu ne oferi har în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la acest fel de gândire, ca bucuria noastră să fie deplină și bucuria noastră să ajungă să fie spre mântuirea celor din viața noastră. Doamne, Te rugăm să ajuți necredinții noastre, să ne ierți și să ne ajuți să strigăm la Tine cu disperare ca să intervii în viața noastră. Pentru slava Ta Te rugăm acest lucru în numele Domnului Iisus. Amin.